www.tablighislam.blogspot.com. ای نام تو بهترین سراغاز، ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الدین عند الله الاسلام، الآیه. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الدین كله ادب، او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. سروران عزیز و مسلمانان متدین و خدا پرور و محاسن سفیدان گرام القدر و طلاب عزیز و کسانانی که شایق بر برنامه اسلامی و کسانانی که شما از جای دور و نزدیک در این محفل پر میمنت و با عظمت تشریف آوردین، تشریف آوریتان را خیر مقدم میگویم. ثانیاً میخواهم دقایق و لحظات مختصری در پیرامون موضوع مشخص که آیه قرآن کریم بر این دال است که در حضورتان تلاوت کرده شد، به ارتباط اهمیت و ارزش های اسلامی است که ما را خداوند تبارک و تعالی از کتم عدم به صحنه وجود در آورد و ما را خداوند خیلی ها زیبایی ها و اعضای سالم را برای ما عطا فرمود و خداوند تبارک و تعالی انعامات و اکرامات و احسانات خود را بالای ما نهایت ارزانی فرمود و مسلمانی که در روی زمین، در قطر زمین، در سرزمین الهی زندگی میکند، باید زندگی خود را چی طور کس و به چی طرز عمل کس انجام بدهد و انسان همیشه باید به این کوشا باشد که برنامه های اسلامی را، احکام الهی را، دستورات جناب رسول مقبول صلی الله علیه و سلم را همیشه در وجود خود بپروراند و سنت های صنیع آن حضرت صلی الله علیه و سلم را در وجود خودش و در نظام فامیلیش، در خانوادهش کس او را بگنجاند و تبدیق بدهد. الله عزوجلال در قرآن عظیمشان بری ما عظمت دین را خیلی ها واضحتر و روشانتر کس بری ما بیان فرموده است. قرآن عظیمشان 30 سپاره است. قرآن کریم عجیب یک نظام و عجیب کس یک مزامین خیلی ها زیبایی می داشته باشد. هر حرف قرآن کریم در هر زمانی که قرآن خوانده شود عین هدف است. قرآن در هر زمانی که سخن میگوید امو زمان، امو عصر و زمان را فقط که تبدیق میخورد. قرآن کریم ای از جمله معجزات قرآن عظیمشان است. از زمان نزول قرآن کریم تا قیاف قیامت، قرآن عظیمشان در هر زمان، در هر تاریخ، با هر گروهی که قرآن خطاب میکند عینی هدف و عینی مطلب و امو مردم کس بر امو مرض مبتلا است، قرآن بر ما کس را خطاب میکند. قرآن عظیمشان کتاب جامعه ساز و کتاب انقلابی است. همزمانی که قرآن خوانده می شود، قرآن شنیده می شود و از زبان کسی شنیده می شود، باید در وجود مسلمان یک انقلاب نوینی به وجود بیاید. چرا؟ قرآن کس انقلاب ساز است. زمانی که قرآن نازل می شود، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام، مردم سرزمین مکه همه که در شرک، در خرافات، در بدعات، در کارهایی که اصلا هیچ کدام اساس و بنیادی نداشت، ولیکن اونها در امور کس مصروف بودن و همه که برنامه های زندگی از اونها در جهل و بربریت و طغیانگری و سرکشی کس اونها مثل یک حیوانی درنده واری که زندگی میکردن. همزمانی که قرآن کریم در سرزمین عرب نازل میشود، همه که مردم کس منقلب میشه، نظام مردم منقلب میشه، اذهان مردم تقلب پیدا میکنه و تغییر میخرد. بالاخره از او مردم سهیل از روم، بلال از حبش، حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق، اونها اطراف قرآن می آین و قرآن را میشنوند و به قرآن عمل میکنن و زندگی و برنامه اسلامی خود را آغاز میکنن. من زیافتر کس پرگوی نکنم، فقط در ارتباط ارزش های دین مبرتان یک چند بسیار کوتاه مختصر صحبت میکنم که آیا این دینی که برای ما و شما امروز آمده و ما امروز او را کس در جریان دین قرار داریم، آیا این دین از ما چی تقاضا میکند؟ یکی دین است، یکی اسلام است، یکی ملت است، یکی امی الفاظ های مختلف و معنایش واحد است. دین، ملت، شریعت، اسلام همگیش الفاظ مترادف معنای واحد دارد، ولیکن دین را علمای کرام برای ما خیلی ها زیباتر تعریف کردن. دین چرا میگه؟ دان یدون دینن به معنای انقاد فرمانبرداری از اوامر الهی کردن را دین میگه. دین چرا میگه؟ دین در لغت به معنای انقاد فرمانبرداری سری تسلیم گذاشتن به اوامر الهی را دین گفته میشه. دین در اصطلاح چرا میگه؟ وضع الهی ساحق لذوی العقول با اختیار المحمود على خیر بذات را دین میگه. چی معنا؟ وضع الهی، دین یک قانون الهی است که از جانب خداوند برای بندگانش کس فرود آمده است. وضع الهی است، ایرا پروردگار خودش مقنن گذار و ایرا نهاده است برای ما. ساحق لذوی العقول، ای دین مردم را سوق میتا، راندش میتا، روان میکنه بسو یک مطلوب که او الله ذوالجلال است. ام زمانی که دین را دنبال کردی، در مسیر قرآن و دین زندگی کردی، شک نیست که به الله ترا میرساند. سایق لذوی العقول ای کس راننده است و روان کننده است انسانهای ذوی العقول را، در اینجا قید ذوی العقول آمده. اشاره به سوی عزیز که ای دین خطاب برای حیوانات غیر ناطقه نیست، ای دین برای گو، خر و مثال کس و دیگر حیواناتی که ما در فعلا به چشم سر میبینیم، ای دین برای از اونا نازل نشده. اینا بالاخره اونا غیر اونا مکلفیت در دین ندارن، فقط این مکلفیت دین بر ما مسلمان هاست. هر انسانی که ذوی العقول است، اگر یهود است، اگر نصارا است، اگر مشرک است، اگر منافق است، اگر مسلمان است، فقط این دین برای مردم نازل شده. سایق لذوی العقول ای راننده است و روان شونده است برای کسانی که صاحب عقل و منطق هستند، عقل سلیم و فکر مستقیم دارند، این دین برای از اونها نازل شده. بی اختیار المحمود، ای دین با اختیار امو ذاتی که قابل ستایش و مستحق مثال مدح و ستایش است که ذات پاک پروردگار است، الله ذوالجلال است، با اختیار از اوست. ای تو نیست که یک کسی دیگری اراده اختیار الله کس قرار داده باشد، اعوذ بالله، بلکه این دین را خداوند خودش کس نهاده و برای ما نازل کرده و با اختیار قدرت کامله خودش برای ما این دین را که در زمین فرود آورده. بی اختیار ما علا خیری بذات، و این دین بسیار خوبی ها در دین می باشد. خوبی های دین تو نیست که عرضی باشد، بلکه ذاتی است. در خود این دین کس قائم است. این تو نیست که کسی دیگر کس در این در دین این خوبی ها در دین کس دیگر کسی نسبت کرده باشد، این تعلق داده باشد، بلکه دین از زمانی که بروز میکند تا روز قیامت را دین و شریعت مطهره اسلام هیچ تبدیل و تغییر را کس نمیپذیرد. یک دین، یک اسلام، یک کلمه است. اگر تمام دانشمندان دنیا جمع شود، اگر بخواد یک قاف را فال جور کند یا قل را مثلا کس فیل جور کند، نمیتواند. چرا؟ زمانی که الله ذوالجلال ان اعطیناک الکوثر را نازل فرمود بر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در اون زمان مردم خیلی ها کس در فصاحت و بلاغت و در شعر و شاعری به اوج کمال رسیده بودند. در کتابای معانی کس ایران نوشته میکند در علم معانی، و خداوند تبارک و تعالی بر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم عجیب یک معجزه را عطا فرمود. در زمان موسی علیه السلام مردم که در سیر و جادوگری خیلی ها کس بالا رفته بودند، ولیکن خداوند تبارک و تعالی موسی علیه السلام را در بین مردم کس به وجود می آورد، منصب و چوکی نبوت را برش میتا، ولیکن برش اینطور یک معجزه را میتا که همه مردم در برابر معجزه کس عاجز می آیند، که عصا و یدی بیضا بود. وقتی که عصای خود را هر طرف که روان میکرد، اجدار جور میشد، در دریا میزد، دریا که شق میشد، مردم کس از دریا تیر میشد. زمانی که آب خشکی میامد، در سنگ میزد، 12 چشمه به وجود میاد، مردم از او استفاده میکرد. ای تو چیزهای عزیز عصا بیرون میشد که و او مردمی زمان فرعون و فرعونیان در برابر این معجزه موسی علیه السلام کس عاجز آمدن و هیچ کاری کرده نتوانستن. و عیسی علی نبی علیه السلام در زمان از اون مردم خیلی ها در طبابت و دکتری و در این چیزها خیلی ها بالا رفته بودن، ولیکن همه مرض ها را که سنا تداوی کرده می توانستند. دو مرض را که سنا سه مرض را تداوی کرده نمی توانستند. یکی کوری مادرزاد، یکی کسی که پیس می شد و دیگر که سنا زنده مرده را که زنده کرده نمی توانستند. خداوند تبارک و تعالی در بین این مردم عیسی علیه السلام را کس به وجود آورد و این سه معجزه بسیار بزرگ و زیبای را برش عطا فرمود. ولیکن همون زمانی که در برابر مردم قرار می گرفت، مردم در برابر تو که حجت و حجت بازی را پیش می کردن، می گفتن تو پیغمبر نیستی، ما تو را اصلا قبول نداریم، اعوذ بالله، تو چی میگی بری ما؟ این سخنهایی که میگی اصلا کس پیش ما بی ارزش است. ولیکن زمانی که در میدان معرکه و در میدان مبارزه کس استاد می شود، همه مردم کس سر تسلیم می گذارد. ما دکترها و دیگر فیلسوف های امو زمان جمع میشه، نمی تواند که یک پیس را کس اونا که تداوی کنند. ولیکن موسی عیسی علیه السلام را خداوند این معجزه را برش داده بود، هم زمانی که دست را سرش کش میکد جور صفا ستر انسان جور میشه، سبحان الله. و انسانی که از مادر کور به وجود آمده بود، کل دنیا دکترهای امو زمان جمع شد، نتوانست که را کس تداوی کند. ولیکن عیسی علیه السلام دست خود را که مساس میکرد بالای چشم از او، چشم روشن و بینا میشد و او کس دنیا روشن را به چشم زیبای خود میدید. این معجزه عیسی علیه السلام بود. و بالاخره سلسله به سلسله خداوند تبارک و تعالی جناب محمد رسول الله سردار دو عالم شاه مدینه محمد مصطفی احمد مشتبه صلی الله علیه وسلم را به وجود آورد. ولیکن برش کس عجیب و غریب معجزات را داد که قرآن کریم است. حضرت عایشه صدیقه را پرسان کرده میشد که معجزه پیغمبر خدا چی است و عمل کردی پیغمبر چی است و پیغمبر خدا چی عمل کرد می داشته باشد. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرماید رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق و عمل کردش امیز که به جزئیات قرآن کریم عمل میکند و هر حرف قرآن را کس کوشش میکند که او را کس عمل بکند. ای از جمله عمل کرده های جناب رسول مقبول صلی الله علیه وسلم می باشد. وقتی که این آتینا نازل می شود، ای را در دیوال مکه کس نصب کرده می شود، تمام شعرهای عرب جمع می شود، فیلسوف های او زمان جمع می شود، دکترا و مرد امو دانشمنده های امو مردم عرب جمع می شود، مردم قریش جمع می شود، تدبیر می سنجند، پلان می گیرند که باید ما در برابر امی آیت قرآن یک مصرع و یک نظم را باید کس ما در برابر کس نوشته بکنیم و تا این که بتانیم ایره کس جواب بدیم. ولیکن تمام دانشمندای او زمان جمع میشه، همگیش عاجز می آید. آخر بالاخره به این فیصله می رسند که ما هذا قول البشر، قسم به ذات خدا این قول بشر نیست، بلکه قول ملیک مقتدر است، او ذاتی که قدرت والا زمین آسمان کهکشان ها و این زمین را به این فهم و برداریش، این آسمان را به این فراخیش، این مثال کس کواکب و ستاره ها و این چیزهایی را که خداوند به وجود آورده، اونم ذات پاک پروردگار است که این کلام او است، هیچ کس در برابر از این کس استادگی کرده نمیتونه، همه کی سری تسلیم میگذارد. ولیکن سروران عزیز، دین مقدس اسلام به سحر زشای زیبا می داشته باشد، ولیکن متاسفانه که ما مسلمان های امروز برداشتات دینی نمی داشته باشیم. برداشتات اسلامی ما خیلی حاکم است، ظرفیت های ما در برابر دین خیلی حاکم است و ذهنی های ما کس خیلی خیلی ها در برابر دین پوچ و کور است و اصلا کس بینایی نمی داشته باشیم. شما ببینید سروران گرامی، در صدر اسلام صحابه کرام تابعین و تبی تابعین، اونها مبارکین کسانانی بودند که اونها از قرآن معلومات نهایت معلومات بیشتری داشتند، از دین معلوماتشان بیشتر بود که امروز اونها در کتاب های تاریخ نامه هایشان ثبت شده و برنامه ها و عمل کرده ها و اخلاق و عمل کردی از اونها را امروز اگر تمامی دانشمندای امروز متقیای امروز جمع شود با یک ساعت حضرت بلال که به الله کس راز و نیاز میکرد رسیده کرده نمیتواند. چرا؟ اونها خداوند برای اونها این مقام را به چی داده بود؟ حضرت بلال در ظاهر جوانی نداشت، زیبایی نداشت، بجز اندندانای مبارک سفیدی میزد دیگه همه وجود سیاه بود، سیاه پوست انسان بود. ولیکن زمانی که بر محمد رسول الله محبت پیدا میکند، عاشق محمد رسول الله میشود و در برنامه های پیغمبر کس شرکت میکنه و در صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم میشینه و از پیغمبر کس چیز یاد میگیرد و دیگر به اثر و برکات صحبت پیغمبر سینه خود را صفا میسازد، سینه های صحابه کرام صفا میشد، همه گشان عادلین جور میشن، متقین جور میشن، شخصیت های تاریخی جور میشن که امروز ما اونها را کس به زبانی خود می آوریم. و اونها فقط کارشان ابی بود که دین اسلام شریعت قرآن برنامه محمد رسول الله احکامات الهی را اونها کوشش میکردن، اما زمانی که میشنیدن در وجود خود کس او را عملی میکردن، در فامیل خود کس عملی میکردن و به دیگران کس او را میرساندن و در نشر و پخش دین نهایت کوشش میکردن، جان خود را، مال خود را، اولاد خود را، ذهن خود را، استعداد خود را در برابر دین کس اونها مصرف میکردن. امروز دینی که بسیار زیبا فقط لقمه که مثال تیار شده که ما بخوریم، امیر کس ما خورده نمیتوانیم و ایره کس از ما کس قریب نیست که دیگرا و دشمنان اسلام ایره از ما نابود بسازد، ولیکن این دین بسیار ارزش های بالا می داشته باشد. سروران گرامی، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه محبت محب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بود. وقتی که مگر در شب معراج پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم رفت، در یک مقامی دید که از پشت سر صدای چبلی می آید. حضرت جبرئیل را پرسان کرد که امی صدای چبلی از کی است؟ گیفی از حضرت بلال، عاشق تو یا رسول خدا صلی الله علیه و سلام، زمانی که تو به شب معراج آمدی و او چون که محبت به تو دارد و او را دیگر طاقتش نشده، روی از او که از بمرای تو در عالمی بالا رفته رای، سبحان الله. گفت نمیشه امی صدای چبلی ای حضرت بلال است که عاشق تو است. در یک مقام رفت که در یک جا یک شخص در گلم پیچیده قرار خواب است. دلیل تو یک مقام خطرناکی که پیغمبر خدا میگه اندان ما در لرزش و در حرکت و استراب بود، ولیکن یک شخص دیدم که راحت خواب در یک گرام چپ پیچیده. گفتی می کیست؟ گفت حضرت بلال. حضرت بلال تمام عمر عزیز خود را در بیخوابی و در عبادت و بندگی و در تقوا و مثال که در زحمت و تکالیف دین سپری کرده بود. امروز که خداوند ترا در عالم آسمان و دیگر کس ترا کس در ایجاد به میمانی طلب کرده، امروز فقط یک زمینه برای ازی مساعد شده که آل یک ساعت جراحت کرده، سبحان الله. دیگر تمام شب حالا به بیراحتی و به بیخوابی سپری کرده، امروز این چانسی طلایی برش میاثر شده که در ایجاد کس قرار خوابیده در گلم و امی جراحت کرده. یا حضرت بلال رضی الله تعالی تو عاشق پیغمبر خدا بود و هر کدام صحابه کرام، هر کدامشان نامبارکین کس در مقابل دین کس سری تسلیم و برنامه دین کس عمل کرد داشتن. ولیکن خلاصه میکنم که امروز ما و شما مثل بنا چرا در این انحطاط رفتیم؟ چرا ما اینقدر زاویه نشین هستیم؟ چرا کس امروز دشمن در برابر ما کار کرده رئیس و دشمن کس ما را میخواهد که از دین بیگانه بسازد؟ مشکل در اینجاست که ما مسلمان ها علاقه مندی به دین نداریم، برداشته دینی نداریم، مراسم های اسلامی نداریم. امروز اگر یک مسلمان توی میکند، عروسی میکند، کلن خرافات است، همگیش سراپا همگی کس خلاف است. مثلا در هتل ها عروسی میشد، شما دوستا شاید رفته باشین دیده باشین، در اوجه که میری دیگه خدای متعال کس بالای مردم رحم و کرم بفرماید، به خاطری که ما به دین ارزش قائل نشدیم، ما به ارزش های دین را ندانستیم، اهمیت دین را ندانستیم. این دینی که 1400 سال پیش این بروز کرده تا روز قیامت را تمام دنیا جمع شود، یک حرف قرآن، یک برنامه دین را کس تغییر داده نمیتواند. دنیا جمع شدن تصمیم گرفتن که باید ما اسلام را کس نابود کنیم، حافظای قرآن را ما نابود بسازیم، این دین را از بین ببریم. پولهای مصرف کردن، مصارفی انگفت را در برابر دین کس اونها به مصرف رساندن، زینهای خود را خرد کردن، اندام خود را به مصرف رساندن، ولیکن الحمدلله این دین را خداوند زامین این دین، حافظ دین الله تبارک و تعالی است. الله عزوجلال می فرماید ما دین را نازل کردیم و حافظ دین کس ما خودمان می باشیم، ولیکن تقویه و رنگ و روغن دین را کس کی می کند؟ ایره علمای کرام، یکی اعزاز دین است، یکی بقای دین است. بقای دین توسط جهاد، توسط اعلای کلمت الله، توسط مجاهدین که اونا در رای الله جهاد میکنن دین باقی میماند. و اعزاز و عظمت و رنگ روغن دین را کس مثال کس نشر در دنیا میکند، فقط اینمی مثال کس انسانهای مبلغین، علمای کرام، کسانانی که در رای الله خروج میکنن، اونا دین را برای مردم میرسنن. اینا کسانانی هستن که دین را اعزاز میتن، دین را اکرام میتن، دین را به مردم کس احمد شرا میگن، ارزش های دین را برای مردم کس میگن و میفهمانن. ولیکن خداوند تبارک و تعالی ای آجی صاحبی که این مراسم را گرفته، الله تبارک و تعالی همه گی ما را توفیق بده که امی تو فرزندانی عزیز خود را، فرزندانی ما اونا را بسادیم که فرزندانی اصیل راستی محمد رسول الله قرار بگیرن و همیشه به برنامه های دین را کس به خود داشته باشن. و الله تبارک و تعالی کلمان شما را توفیق بده و صلی اللہ تعالی خیر خلقه محمد. www.tablighislam.blogspot.com